श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2059 9 मई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणगौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बिल्कुल एक भाई साधक लिख रहा है मैं राम का नाम जप करता हूँ और ध्यान भी राम जी का करता हूँ लेकिन मुझे जब बार बार कृष्ण भगवान बीच में आते हैं तो मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। बहुत बढ़िया है कृष्ण भगवान आवे तो उनका आदर राम जी से आदर करो अपने तरफ जाओ फिर राम जी का ही करो कृष्ण भगवान आ जाए तो खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ फिर भगवान अपनी मर्जी से आए रूप से खुश हो जाओ ज्यादा मैं अपने तरफ ध्यान फिर राम जी करो अपने तरफ राम जी कृष्ण खुश हो जाओ बहुत बढ़िया चीज है। वासुदेव सर्वम स्वीकार कर ले तो व्यवहार कैसे होगा हमारा व्यवहार तो बहुत बढ़िया होगा भगवान वासुदेव सब हो तो सब साथ आदर का बड़ा सत्कार का भरता हुआ कोई बैर रखे हमेशा भी प्रेम का भरता होगा बढ़िया भरता होगा बताओ सुंदर होगा आप सब कबीर पंथी लोग कहते हैं कि सतनाम जपना चाहिए राम नाम के जपने से मुक्ति नहीं होती अच्छा मुक्ति नहीं से मार सही चाहिए कुछ मुक्ति मार मुक्ति नहीं चाहिए मार तो भक्ति चाहिए मुक्ति थे रखो मैं भक्ति माने भक्ति मारा मुक्ति एक बहन कहती है मैं भगवान की पूजा करने बैठती हूँ तो मेरा मन भगवान की ओर नहीं जाता विषयों में चला जाता है मन भगवान में कैसे लगे हे नाथ वही भक्त हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ ऐसा कहते रहो उजागती तो सावधान रहो हे नाथ भूलो मत ठीक हो जाएगा सदैव ये बात याद रखो सब ठीक हो जाएगा भगवान हमको दिखाई नहीं देते भगवान सर्वत्र बताते हो आप समझे कैसे मिले भगवान मन दिखाई देता है मन दिखाई देता है मन दिखाई देता है क्या मन है ही नहीं दिखाई नहीं देता है ही नहीं कहीं देखाओ तो बताओ मन को देखाओ तो बताओ कोई बताओ मन है कि नहीं दिखाई देते ही नहीं तो बताओ काला है गोरा है कैसा है कमरा है कैसा है बताओ भले मत देखो ऊपर मत देखो मुझे अपने घर रहो बाहर देख नहीं घूमने बाहर तो बदल करना अपने याद रखो वही दही देखो तुम मत देखो तारी मर्जी हो जो करो बस थे मर्जी हो जो करो मैं भी मर्जी हो जो करो मैं तो याद रहा हूँ याद नहीं हम भगवान ने लड़ाई करो लड़ाई याद हो जाओगे भगवान लड़ाई करोगे तो वास्तव में राम जी है लड़ाई करता माला या फैदा नीचे फैदा माला जा बिंदु लोगों का नाम नहीं देना। अहंकार को कैसे छोड़े ये हमें बहुत बाधा दे रहा है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ छोड़ देगा। भगवान ने कृपा रूप सब फैसला बढ़िया हे नाथ हे नाथ सत्संग मत छोड़ो सब हो जाए ठीक हो जाएगा। जहाँ आपको अच्छी बात मिले छोड़ो मत सच्चे देश ले जाओ और सब पीछे पड़ जाओ जिद कर दो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप भले दिखो और भले मत दिखो छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे साथ अपनी बात कितनी रखो देख लो देख रहा हूँ कैसा मजबूत होते वहां सुनाए जा तो निम्र जाओ मोहे हृदय से हरी जाओ तो शब्बीर में दूंगा तो भगवान से लड़ाई करो लड़ाई और तेरा नाम नहीं लूंगा भाई नाम नहीं लूंगा तेरा नाम नहीं लूंगा देखो थोड़ा याद आएगा जबरदस्ती हमने नाम नहीं लेना तुम्हारा नाम लेना ही नहीं है नाम नहीं लोता ये बड़ा फिर मन नहीं नाम लूंगा नहीं करो तो सही आप बहुत बढ़िया चीज है बहुत बढ़िया लोग भगवान लड़ाई करे भगवान जल्दी मिले याद विशेष रहेगा अब वो याद नहीं करूंगा जबरदस्त है नाम दे लूंगा याद नहीं करूंगा कितना मजबूत रहे और सब से गयो जीत भगत से हरो रे और सब से गयो जीत भगत से ऐसा है भगवान भगवान लड़ाई करो चलती हो काम चलती हो नाम नहीं लूंगा आप नेम तो ले लो नाम नहीं लो मास नाम नहीं लो ना बार बार याद आवेगा पर जबरदस्ती याद आवेगा कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं होना नहीं नहीं लूंगा करके देखो बजुर्ग तरीका है भगवान साहब नहीं करो कस नाम नहीं दूंगा भगवान से लड़ाई करो लड़ाई नाम नहीं दूंगा कहीं जब नहीं करूंगा नाम नहीं लूंगा आठ और दूंगा आठ और नहीं मिलेगा देखो ज्यादा याद आएगा, ज्यादा जबरदस्त क्या होगा, नहीं नहीं नहीं माथा गया और सब से गयो जीत भगत से हरे भगवान है पीछे पड़ जाओ याद करो और याद नहीं मैं तो याद करू नहीं अथवा नाम लूंगा नहीं गया आठ पर तो नहीं मो आठ पर नाम है लू फिर ऐसा भगत मिलिया है कोई भगत मिलिया नहीं है काकर जाओ हेलो भगवान साथ में भगवान में चेत हो जाए भगवान को भी भगवान ने भी आगे खोल दिया ऐसा भगत बहुत बढ़िया है भगवान के साथ विरोध नाम नहीं देगा तुम्हारा तुम्हारे को याद नहीं करेंगे सब कुछ मिल गया जो ते छोड़ोगा तुम विशेष याद आवेगा विशेष कैसे देख लो कैसे देखो भरना तरीका है तरीका और बोलो कोई बात भगवान से भगवान से लड़ाई करो दसवें नहीं कर रही हूं भक्ति सूत्र में आया नारद जी महाराज कहते हैं भगवान के साथ करो लड़ाई करो भगवान के साथ और गुण मिले भगवान आ जाए भगवान गर्द करेंगे भगवान करो तो सही थे करो करो आठ भगवान नाम नहीं रहा तेरा नाम नहीं होगा तरीका है बदल भरण का तरीका है कोई बढ़िया पद सुना दे भाई कोई भगवान रहा आल हो तुम हम बाल सखा तुम और नहीं हम और नहीं ओ और हम बाल सखा गोपाल तुम और नहीं हम और नहीं तुम मैं बालक हूँ तुम मात पिता और नहीं गोपाल हम बाल सखा तुम और नहीं, हम और नहीं तो तुम हित हो मैं हितकारी the मिटा प्यारे यह तो अब देर करो मत पल भर की यह दो का भेद मिटा प्यारे यह दो का भेद मिटा प्यारे अब देर करो मत पल भर की दास को दर्शन दो प्यारे इस दास को दर्शन तुम और नहीं हम और नहीं तुम और नहीं दो पाल हो तुम हम बाल सखा भगवान के साथ में लड़ाई करो जीत हमारी होगी देखो प्रेम की लड़ाई में भगवान जीतता है निर्बल जीतता है निर्बल भगवान हार जाता है ज्यादा प्रेम होने माँ बेटे में लड़ाई हो जाए माँ आ जाएगी माँ कहां तक बोलती रहेगी हार जाए गल करे गल आ जाए ठाकुर जी मां से बड़ी जन है ठाकुर जी से खूब बस मौज जाए आनंद जाए जाओ मिजाज करते हो ऐसे मिजाज नहीं चलेगी समझो जाने चलेगी बड़े बड़े भक्त सामने चाह चुके है अब जाओ ऐसी बात है मैं देखूंगा श्री कृष्ण

पाप पुंज हारी प्रभु राम राम राम सिंधु हरि राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करुणा सिंधु हरि राम राम राम हरी प्रभु राम राम राम चिंता राम राम राम राम राम राम राम चिंता हरी प्रभु राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगत वचन प्रभु राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगत वचन प्रभु राम राम राम भगत वचन प्रभु राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम